أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد ألف داتت من يوهد فلندريمة ينبر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë Salavat dhe selamat për shëndetit më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Me shokët e ti besnik, familjen e ti të ndarshme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tyre me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin dhe zinxhirin e ligjëratave të sa të kemi filluar mbi shpjegimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. E kemi përmendur atje në fillet e ligjëratave se nuk është për qëllim këtu t'i kalojmë ajetet vetëm apo ta bëjmë një hatme, por se qëllimi është që skajshmërisht me gjitha përpjekjet t'i fusim domethënjet e këtyre ajeteve në jetën tonë. Pra, ta bartim atë që më kanë thënë dietarët, ta zbatojmë Kur'anin, ta zbatojmë Kur'anin. Andaj gjëja më e madhe të së, me të së janë ndaluar sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, se ata kanë qenë manifestuesit e gjallë të fjalës së Zotit xhelel xhelali. Andaj për shembull James se shumë prej tyre nuk kanë ditë shumë Kur'an përmendsh, nuk kanë ditë shumë hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam përmendsh, mirë po me çfarë janë ndaluar, ato i kanë mbart domethënjet bazë të Kur'anit tek popujt e tjerë. Pra ai ka jetuar në kuptimet e themelore të Kur'anit. Pra çënia e tij, damartë e ti, mendësia e ti ka qenë rregulluar me Kur'an. Ndërsa sot e gjejmë ndoshta edhe të kundërtën, ku ndoshta mundi me gjejtë shumë njerëz që edhe nxojnë përmendsh dhe kanë memorie të fuqishme kështu me radhë i din ajetët, por se e gjejnë se në jetën e përditshme s'ka mundësi me i bartë ato kuptime në përditshmëritë e ti. Andaj Kur'ani i nderuar vëllezër është medrese e jetës. Medresja, shkolla e jetës. Nëse nuk jeton njeriu me Kur'an, nuk i bën dobi të dhëna të sot i marraj në kokën e tij. Andaj kur jemi këtu te ajetet e durimit, e agjerimit, do ta shohim se gjëja më e përsëritur në Kur'an të nderuar vëllezër është durimi. Edhe nëse ra premton koha me lein Allahu te bareke ve teala, do të ndalemi me disa prej ajeteve të Kur'anit ku Zoti jon te bareke ve teala nuk ka përjashtuar asnjë lëvizje, asnjë veprimtari, qoftë nga fillimi, qovë nga zhvillimi, dërsa zhvillohet e veprimtari, e deri në përfundim, nuk ka përmen ndë një skenë nga skenat e njerëzve, vetëm se aty e ka shëshruhe si element kryesor durimi. Deri kur të him banorët e gjennetit në gjennet, Allah unë avof për tëne, Zotë i unë të pare kjo vëtara, i përshëndet ata me fjallën se ju bët durim. Ju bët durim dhe u futët në gjennet. Andaj, Kur'ani Zotë i Gjellë Gjellaluhu, nuk është grumbull i informacionit të cilin duhet dikush me pas me veti si letër njëftim, si dokument. Jo, janë përjetime, janë damar, janë manifestime në mentalitet, janë manifestime në shpirt, janë manifestime në raportën, aktet e krejta fushave të jetës. Kjo është vëzër Kur'ani me të cilin ka arpe nga mberi jonë sallallahu aleyhi vesellem. Mbetëm në ligjëratën e kaluar të durimi, përmendëm disa prej regula së të t'i vazhdojnë me lejnë Allahut subhanahu wa ta'ala dhe disa prej regulave të tjera, dhe thamë se para se të futemi të ajetit e agjerimit, në kuptimin qka agjerimi, qka e ndrejt, qka e prish, e kështu më radhë shpërblimi, dhe t'i shojmë me lejnë Allahut të bareke wa ta'ala, por para kësa i thamë të shojmë agjerimin nën omrellën më të madhe me të cilën agjerimi e kryë. Do më thonë, agjerimit e ndërrua vezër ka ardhë në Kur'an si sinonimi durimit. Andaj të fjallë Allahu të bareke vë tjala, istainu bis sabri vë salat, ndihmohuni me sabr dhe namaz, shumë për ulemave, të sahabëve kanë thanë, nimojuni me agjerim dhe namaz. Pra nimojuni me agjerim dhe namaz. Pra agjerimi është deg e durimit. Po për ta kuptu agjerimin dhe qëllimin agjerimit, du të me kuptu që sarë është rëndësishme me bo durim. Sa është rëndësishme me bo durim. Kur jemi të durimi, perceptimet e njerëzve për gjatë historisë kanë deviju, janë ndrysh. Pra, ne e shohim në Kur'an, Në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në jetën e sahabeve, fjala durim, realizimi durimit është ndryshe nga ajo çka e shohim sot tek njerëzit. Sot njerëzit për shembull pa aftësitë e tyre, dështimet e tyre, çejfët e tyre i quajnë durim. I quajnë durim. Ndonjëherë ka mundësi mu kanë ai zullumçar dhe thotë jam të durue. Ekstremera, dhe njerëzit ju përzihen shumë rreth skenave. Për shembull ka mundësi një njerëz hidhnohet me një të vërtetë dhe pastaj mendon se pse është e duru këta në kuptimin se te ajo është e kot, kujton se ato bë durim, realisht këto bë zullum. Për shembull, një njeri i dhnohet me një tjetër. Sepse ky e çon këta të kotën. Ajo është vërtet. Dhe raportin, kjo ka ndodhur në histori. Ka ndodhur në histori, për shembull, i kanë thënë pejgamberit më harrit, Shuajbit. I kanë thënë shumë ato durun aty. Për shembull, a mund të javara mendu kur ne njeri si pejgamberi i Zotit e dërgon Allahu xhelalu ala dhe dihet se e përbash këta e pejgamberëve dhe zot cila është kajmaku njerëzimit. S'ka njeri më të mirë se sa pejgamber. Para mendo Allahu na ka treguar në Kur'an skena, edhe Nuhit alayhi salatu selam i kanë thënë, edhe Shuajbit po dhe Muhamedit alayhi salatu selam i kanë thënë kundërshtart, pa besimtar, shumë ato durun aty. Realisht kush kanë të duruar? Von i tharit vërtetës është u pasavur me i tharin e të kotës. Jo i tharit të kotës është u vaj me i tharin e të vërtetës durim. Mirë po, kur ndryshkën kuptimet, kur njëri ju rëtullon të vërtetat të dhere, i do këtë edhe zulumi i ti durim. Zulumi i ti durim. Andaj, për ta për të orvat e pak ta, që ta kthejna kuptimin e durimit në bazë të ajeteve dhe hadithe për nga mberit sallallahu aleyhi sallam. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu në ajet 183 të surës Al-Baqara: Ja ejuha lëdhina amanu kutibe alejkum us-siyamu kema kutibe ala lëdhina min qablikum leallekum të tëkun. Ojtë se të keni besuar, ju e shba obligim agjërimi, ju e shkrujt. Dhe arabët e përdorin për me shkrujt kur e ke vullos. Pra, sikur kur i thu dikujt, kjo u shkrujt s'ka ma prapa, s'kthejet pas. E ki obligim me vë. Dhe këto shprehje Kur'anori ka përdorur edhe Kur'ani. Ju është shkruar farz agjërimi. E kam pas njëjtë të shkruar dhe popujt para juve. Dhe përmendëm se çfarë është për qëllim kjo fjalë. La'allakum tattaqun, ndoshta nëpërmjet agjërimit ju bëheni të devotshëm. Këtë ajet të nderuar Allahu e kanë quajtur dietart ajeti durimit. Dhe Ramazanin e kanë quajtur dietart muaji i durimit. E lusmi Allahun që Allah të na mundson me emrije Ramazanin shëndosh dhe me iman. Durimi është shumë më, domthon, ombrell më e madhe, gjatë më e madhe se sa agjërimi. Andaj do ta gjejmë se shumë prej gjërave të së të kanë ardhur në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pejgamberi alayhi salatu wassalam i bën krahasim. Thot njëri prej njerëzve me këtë vepër emrin që për shembull gradën e agjërusit. Dhe kur ta shifsh këtë vepër, në sytë njerëzve duket shumë më pak se sa agjërimi. Ka pru për nga mësëm për shembull, ka thonë njani me një vepër e arrin atë çka falët gjithë natën. Ta natën falë namaz, thotë për nga mërë alai sallatu sallam, ku që banë një vepër, është barabar. E ti nëse ndalësh, nënhijen e durimit e kupton. Nënhijen e durimit e kupton pëse i ka po barabar për nga mërë alai sallatu sallam. Dhe shumë se pejgamberi alayhi salatu selam kur u shpyt, kush është me ty mangat ja Rasulullah, ka thënë ata që i kanë edukatat më të larta. Dhe ditar kur i kanë dalë këto kanë thënë normal kanë fol fjalë të shumta, por rezumeja ku kthej vëllazë. Kush është më afër pejgamberit alayhi salatu selam në xhennet, ai që ka sjellën mangat si ai. E çfarë sjellë ka ai? Cila më e lartë? E simrinë cila më e lartë me durim. Shikon, ditarë kanë këtë krejt te durimi. Këta e vëzre ndajtëm dy pika. Pika e par, durimi dhe agjërimin ta. Dhe pika e dit, qëllimin nga durimi. Ajo është takvallëku. Për këta do të plasim e në pjesën tjetër të jetit. Sot e plotësojmë edhe një pjesë të durimit. Ligje, fjalë, ajete, qysh kuptohet sabri në kuptimin kuranor. Përmendëm disa prej regullat i përsërisin që ta lidhin ligjeratën kush ka qenë apo kush donë me freskue memorien. E përmendëm se ligji i parë që e ka përmendë djetartë të nxjerrur nga ajetet e durimit, kanë thanë se pa durim nuk jetohet gërshëtimi jetës. Këta e kupton njeriu i cili ka përgjithësi në jetë. Çfarë mund gërshëtimi jetës dhe zërë? Shiko, sa ka njerëzi ka dëshira. Dhe dëshirat janë të ndryshme dhe shumë rejtore për plasën. Do mon, dy njerëzi kanë dëshirat veçanta. Këto dy njerëzi, nëse dojnë me nejtë bashkë, dhe dëshirat i kanë të ndryshme, dhe ndo njëherë për plasën njëra me tjetërën, si munën këto me hes një rukë bashkë, si ka mënëzi, apo si munën me e majtë një raport bashkë, me durim. Andë djetarë kanë gjithë regu, nuk munë është me jetu njëtë asë një shoshni, pa durim. Sepse ki me hasë njërë zëzët, nuk mendojnë si ti, nuk sinojnë si ti, nuk ju punon harta e trunit si ti. Andaj për i gjërave më të mdoja që e kanë zirë djetarë është ligji i durimit si mundësi për tjetue. Andaj isha plot njërës për plasën shpejt me njërëzit. A i dini pëse dhe zërë? Sepse s'kanë durim. Por shembu, e gjeni njëri raportet me njërëzit i ka afatshkur të shumë. Normal, a i mundet pasaj me fladit vetën se unë jam ma i mire kur kësum për gjenja la ma të mire, e të mire kështu me radhë. Njëri sara fladit vetën, por djetarë nuk i këshirin kështu dhe zërë. Djetarë nuk këshirin si pas qefit tanë. Ata thojnë, njerëzit që kanë raport afatshkurt me njerëzit, nuk janë durimtar ata. Se a i qka banë? I ka do dëshira, e merë një shok. Edhe vjen dhe dita kur përplaset me dëshira ta ti shoku. Dhe qka banë? Thot, zdurojën e tje, edhe prishën. Kur ta nxjeje tjetërin një, andaj djetarët kanë dhanë, se ajë cili s'ka durim së njëton hiq, e nxjerë jetëa prej lojës. Dhe për ta folëm legjeratën e kaluar. Kjo ligji parë dhe zënë. E dyta, kanë dhanë djetarët, e gjithë eksistenca, është gjurëm e emrave cisive të Zotit e bare kjeve të ala. Dhe këta jemi të folë të legjeratat e emrave cisive të Zotit. Pa durim, vlezër, ki mu përplas me imanin Allahun. Allahu gjitha ka shumë emra. Ka rahmet, ka falje, ka shlyrje, ka rizk, ka dhenme, ka mëzdhenme, ka shtrëngime, ka sprova, ka teste, ka dridhme, e kështu me radhë. Kritë janë Zoti Gjeli Gjelalu. Ka fukarallëk, ka zëngillëk, apo, ka dikane ka bo të moralqëm, dikush është pa karakter, e kështu me radhë. Kitë këto, vlezër, për ti kuptu, për më stundesh me Zotin, se qka jetu bo, ka lufta, ka vrasje, ka padrejtsina, kështu me rad, atëherë për të mos të ndesh këto vezër në dru, duhet sabri. Dhe ata qka s'kan sabër, revoltohen dhe thënë, qka po banë? Allahu në univers. Edhe thënë djetarët, se laramania e veprave në dunja, është si rezultat i emrave të shumët të Zotit e bare kjeve të jale. Dhe për i tëre, dytë veçanta, vezër, mani men, emri Allahut i urt dhe emri Allahut i drejt. Këto dy emra, vëllezër, për mos mja, domthonë, nëse s'ka durim njeri, ja mohon Zotit. Për shembull, kur ndodhin vështirësitë, kur ndodhin të këqijat, kur ndodhin të lashët, kur ndodhin problemet e mëdha në botë, dhe njëjtë, në familje, në raporte kështu me radhë, njeri nëse s'ka sabër, shejtani thotë, a ta merr mendja se ç'ki çka i ti ka bërë këto probleme ai urt? Mos e pa sabër, vëllezër, ja merr, domthonë, mundohesh me zhvesh pasaj Zotin nga ky emër. I drejt, e kështu me radhë. Andaj Allahu te bareke ve teala, kur i ka përmend pabesimtarët në Kur'an, çfarë ka thënë? Yadhunnuna billahi khayra al-haqq dhann al-jahiliya. Ata mendojnë për Allahun mendime të jo të vërteta si mendimtar të jahilitetit. Domthonë, në njëri vëzëri nuk i cili nuk e kupton ligjin e jetës, ka më akuzuar spari Allahun. Apo spari Allahun. Ju kujtohet para një dy javë përmenda një njeri cili kishte ndrue një djaliri, ka ndruje në Jordan, ka vrar vetën, e ka myt vetën, dhe ka shkruajtur një letër dhe këtë revoltën e ka pas me Zotin te bareke ve teala. Dhe çka ka shkruajtur ndata? Se jeta është e padrejtë dhe këtu s'ka drejtësi dhe këtu s'ka urtësi, kurkush nuk kupton mu, askush nuk më thot faleminderit, nuk unë është mirënjohës, e kështu me radhë. Dhe e përmendëm, kjo çka ndodhi zot? Dikush e çon deri në fund, po dikush vetë vrahet, domthonë jo klasik. Po vetë vrahet me, domthonë me mendime. Lufton do të mrenat, çka të ndodh subhanallah. Andaj vetë durimi është ai matsi dhe ai stabilizatori i cili thot prit. Nëse se kupton këtu, vjen një ditë e kupton me lejnë Allahu te bareke ve teala. Andaj vetë kanë thënë dietarët se emrat e Zotit te bareke ve teala dhe gjurmët e tyre në univers nuk kuptohen pas në në ndurim. Gjithashtu ka mërmend dietarët se çdo element prej bazave të imanit nuk qëndron pa durim. E përmendëm imanin Allahun, ditën e gjykimit, pejgamber, libra, melaçe, në qadar. Tu gjashtilo dhe zër, së mundet dikush mi bajt pa durim. Dhe po ju kërcnu durimi i bje imani. Po së pat durim njëri ju i bje imani. Andaj djetarë than se gjdo shtyllë e imanit, ha, atë kamën shtyllën ku matë e ka durimi. Sepse Zoti jënë të bare kjo vetarë nuk ka me ta pru jetën që shdo ty, po që shdo aj. Ha, Allahu Gjellë Gjellalu e sil jetën e njerëzve si don aj, jo si dojnë ana. Jo rasisht në ka kriju vezër për shemull, laraman dëshirash, laraman karakterash, laraman për shemull mënyra se si për shemull flasim na. Njani e shprejt njëtin mendim, njëtin mendim, 5 vajeta e shprejt njëtin mendim me 5 mënyra. Pse ndodhë kjo vezër? Një cendë e ndodosh me thamë. Sepse Allahu Gjellala kryon laraman. Tani, a mundët njani cili s'ka sabër me e besue akiretin? S'ka mundësi. Se akiretin vezër do këtë largë. Ande Allahu Gjellar përmenin Kur'an, se ata e shohin shumë larga khiretin. Dhe përmenim se jemi të instaluar na, instikte kena, se kur përmenim vdekja e shohin a larga. Cëli prej neve jeton në planifikimin ditor të ti se ka me dek në aksham? Pin sabat dhe në aksham, apo pin aksham dhe sabat? Ne edhim si informacion, po kjo informacioni e thamë se është edhane cila nuk ban dobi në iman. Në njani për neve kur qohin sabat. A e ban plan, si kur tha Alehi Salatu Selam, me shkujt testamentin? E shkujt testament që helbet des në aksham e ka njërës të hazër testamentin. Ja, dëregje e madhe e imanit. Andaj dhe në djetare se nuk qëndron as një shtyllë e imanit pa durim. Dhe kur jemi të akhiretje, përmendëm se djetarët e kanë pru rezume se cila është ajo e cila i ban njërzit mësë për po durim. Qa i ban njërzit mësë për po durim, dhe zëtë? Para se të vinë të definicioni durimi. Pse zdurojnë njerëzit? Shiko dhe zërë. Sepse njeri ju është mes dyjave. Mes të prakshmës dhe të premtuarës. Dhe bon, e ki kesh dhe ka me të adhan. Ha? Janë dy gjëra. E shë parën kesh edhe ka me të adhan. Akhireti është ka me të adhan. Ndunjaja kesh e ki. Qek, tu e ki e prejk. A i cili s'ka bindje në akhiret, që ka ndodhë? A i e parashtron këtë pytje. E përmendëm në legjeratën e kaluar. Kush ma siguron muë, ha, nëse unë këta e la kesh, që ka pepreki, se ma njipët dikun tjetër, këta nuk mundën me bërë posë besimtarit. Nuk mundën me bërë, edhe ajë besimtar me bindje. Jo sigur për shembull, që ka në ardhë disa prej transmitimin nga ulemat, se me u kanë një sahave të na, në kohën tonë, e ka folë për zamanin e vetë, 2-300 jetë ma sahaveve. Ka thënë mu ka në gjallë një sahabe për neve, për sahabeve, me në pa neve, kishë me thënë pytjën e parë, që taj, besojnë a i retit ajo? Me gjithë se ka thënë falë, mi a gjërojnë, a bojnë a haqë, japë në zeqatë. Më në vezër, mu rinë gjallë një sahabe, me në pa neve, në qëtojnë. Edhe në mi thënë, me rabar, në e në muslimanë, kështë në ratë, ti muslimanë, ti e besojnë a i retin haqë, te sahabët a i retin vezër u kanë gati si botë e prakshme. E ka njëtu atë që avër, sigur është të e prej. Nga se kanë mri dhe regjit të normal me divergjenca dhe me laramani dhe në mesin e tyre. Andaj, në shpirtin e gjdo njëri jut, cilët kjo pytjo, dhe zëmë. Si të pa besimtari, si të besimtari. Kush ma garanton? Kush ma garanton? Andaj, materializmi dhe kapitalizmi është ndërtuar me mërë me njëherë. Mërë me njëherë. Shumë është interesant njëri ju kur këm ngull në kotën. Para disa ditve, kishë ndru jetë njëri prej njërzve, aktor dhe kuta diqka, dhe në ceremoninë e varrimit të ti, shiko që fa shprej njërzve. Thot, në humbi ki njëri, e kështë më radhi dashën e tjerë, fjartë normale, emocioni njërzve, që fa shprejnë vëzhe kër njërzve s'ka një manë? Shiko që ka thot, fakti që për nashkoj njërzve, për në avdesin të afërmit, edhe të dashërit, që ka du të me ba? Kjo argumenton se jeta është shumë e shkurtë. Mirë. Pi këtu e këtu vëzër kur s'ka durim. Kjo argumenton, kështu e hushpra citat. Keni në YouTube. Tha kjo argumenton se duhet ta shfrytëzojmë çdo moment të kësaj jete, sa s'ka asgjë kurrë. Domthon insistohet që po, po na desin njerëz, po hani më shumë, pini më shumë se shkup këtë. E besimtari vëzër e merr premisën e parë. Po, kjo botë shumë e shkurtë. Po, mos ha më shumë dhe mos pi më shumë, po përgatitu për tjetrin. Kjo dallimi i Zotit. Ata thonë, ha më shumë, kënaqë më shumë. Shfrytëzo më shumë se po desin njerëzit. Pra, si të mush hajë edhe një enë më shumë. E ne themi jo, masi ko, kjo e vërtet, dhe jemi pajtu këtë njerëzimi për këta, ata të përgatitur për tjetrën. Përgatitur për tjetrën. Ato kjo vëzër, ajo që kam përmend dietarët, se njeriu në nëpse ka kushma garanton të armë. Ando dietarët janë shpreh se njeriu i cili beson ahiretin, vëzër, është njeriu i përgjithshëm. Shikoni vëzër. Njeri i cili nuk beson se ka llogari, s'ka ahiret, s'ka ditë gjykimi, s'ka dalje para Zotit. Çka e ndalla ta mos e vozullum? Çka e ndalla ta mos me shkelni vid tjetrit? Çka e ndalla ta mos me amoni pasurijës, një pasuri të paliqme? Çka e ndalla ta mos me shkel, por shemull, zinajën, mos me pira kirë? Asë një sen. Dhe ato ju shka i shifni prej përmbajtjeve që njerëzit do njerë nuk i bajnë disa prej gjërave, nuk janë sa ato janë të përgjithshëm dhe të vetit dhe ndërgjithshëm. Por ai frigohet mos i dalën publik fytyra e keqe. Ose i ruhet gjyqeve të kësaj bote, ose i ruhet policisë, ose i ruhet mos i dalën amikeç. Andaj isha se kur kanë poste, kur dalin prej atyre qeverive dhe vendeve që i kanë dhënë, dalin miliardera, milionera. Ku i morën vëzë? Ku i morën? Sepse ai vëzë, ai që ka s'ka ahiret, ja lejon vetes kejt. Këta shtinën kokë vëzë. Let fole amël sa të doje, let kalzoje sa është i mire kështu më radhë. Aj e hanë këtë botë jeshil, qka ka për para, hisë nuk i interesanë. Sëpësa i zbeson a i ratë, dhe zërë. Nuk ka që besimtari e ka që aty dhe se prejtë. Besimtari e ka që aty dhe nuk e prejtë. Dhe sa tjërë, qka e ndalë, hajtë kalzojnë. Kur t'i banë e kitë logarijat, pëse mësë me morë në? Pëse mësë me morë? Unë, kur s'ka me morë logari morë? S'ka akirat, kena me dekej dhe, apo që shkanë tonë arabët e vjetër, ha? O ma ju hlikuna ille dehru. Neve nuk në shkatron pos koha. Ha? Jalojnë kohës. Andoj dhe zë kanë thonë djetartë, besimtari në akhirat është njëri i përgjithshëm. Ajë nuk shkel kusë duhet. Me ditë se veç vetë është. Thotë, ka zotë, ka akhirat, se marrë në këta. Dhe kjo dhe zënë, nivelli mëj lartë, se në Allahu Gjellë Gjellalu, ja ka mundcu e besimtare me arritë. Kjo cilë dhe zënë, nivell shumë i madhë. Andoj musliman dhe zë kërë i kanë pa, jo musliman, se si ata edhe në munges që s'ka pas kërkush me morë logari, aj s'ka bo zullon. Kjo ka bo objekt me pranu e njërzit islamu me lusë, me Allahun të bare kjo vëtale që Zotin Gjeli Gjelalu në banë për e tërët të cilët, bo në shkak që njërzit të uzohë në rrugën e Zotin Subhanehu vëtjale. Ata vëzër i kthejemi, tani kemi mbet të kjo pika e ligjëratës e fundit, qka ishte sabri? Si definohet sabri? Sabri vëzër vjen shumë sinonime. Por më e paraftë është ka gërme i bënkaj i me gjëzije, se sabër është hapsun nefsi alë dhe me kru. Me e shtin haps nefsin, haps e kuptoni, hapsane e përdori njërzit, në burg, pra frenim, izolim, blokim me një vend, me e bloku vetën, me kufizu vetën, me një vend, në të cilin aty i kije, një sen qka është e idhë dhe humbje të një knacije. Kjo durimi. Pra, djetarë thonë, durimi, i përkaj me gjëzi kjo shpreja, mund të lezoni dhe në gjunë shiko është i përkëtyrë libri, durimi është për kufizimi i vetës, te e nalë vetën, para dy gjërave. Nja e ki idhë, aty e ki dush me kërku e idhë të shtajo, që i thënë sabër. Dhe tjetra, të e shiju këtë idhë të në të hikë edhe një këtaci. Apo, kjo sabër, dhe zërë. Në këta, dush me shtrinë këtë fushat e jetës. Sabrin, e ki dushmeshtrin këtë fushat e jetës. Ndërsa jeta kthehet prapë së dyja. Jeta, vëllazër, njerëzit folin jeta, kështu më kanë shkruajtur njerëzit plot prej librave për jetën. Por se në Kur'an jeta shumë më e thjeshtë, vëllazër. Çka është jeta? Ha. Arritja e kënaqësive dhe shmangja e hidhësive. Unë po sfidoj, se nuk është kjo, domthonë, adet me thonë, unë po sfidoj, po lexoni sa të mundi, kërkoni sa të mundi dhe a mundesh me nxjerr një lloj të jetës jashtë këtyre dyjave. Dhe kjo fjalë ulemave. Jeta këto dyja. Arritje knaqësisë dhe shmangje hidhësisë. Ma thjesht, çka të bën ti çefin edhe çka ta largon të keqën, çka kjo jetë. Njerëzit pse punojnë vëllazër? Por çka thon, me jetu një jetë më të mirë. A thon gjithashtu? Por shem jeton 60 vjet, mi pi di kafe kur ti bajesh vetëm me dek. Çka kosto? Për nxirë të t'i kam 2 vjetë. Dhe mon, para më vëzë njëri sa poshtë bje. Dhe ti kur i thue, unë jetoj dhe baj sabër në islam dhe në ligjët e Zotit, për me jetu për gjithmonë, së të mellrash. A i thot, unë jam të punu që 60 vjetë, për me jetu 5 vjetë për nxirë. Thot, pse a, që ditë esha? Po ja, cëli du të më që ditë me cëlin? Shikone dhe, cëli me cëlin du të më që ditë? Ti i thu këshirë, Allah, a i thot, pse ve ti duron, pse se ban këtë haram, pse ban këtë haram? Ti i thu, Allah, a i rat, për gjithmonë atje. Dhe lebit ja i rejti. Ndërsa a i thot, unë jam të punu që 50 vjetë mirë. Ku ki me jetu ti? Masa një shtoja kësa e vezër. Se na shpërsojnë në ahiret, që ka thonë Alehi Salatu Sram, kthehen njerëzit të ri, s'ka të plak aty. Dhe mosha finale, ku nalët gjenet liju aty, o 33. 33 vjetë, ndalë. So është maja e fuqijës. Ndërsa a i shpërsojnë 65 vjetë me jetu jetën. A? Edhe ajo i shëndrohet pas taj azab. S'po më banë malë kërkush, s'po më respekton kërkush. Po që ke pritë? Që ke pritë? Të mon ti të ka rëtullu mbrapsh këta ligjën. Nuk e kuptu kur gjo prej jetës saj vote. Andaj, durimi dhe zër është haps i nefësit. Në ata që ka zdjen mirë dhe me lana që ka djen mirë. Kjo është dhe zër durimi. Dhe agjërimi ndihmon për këta dhe zër. Agjërimi ndihmon për këta. Kjo është definicioni i durimin në fjalët e ulemave. Në disa fjalët e dietarëve bashkëkohor kanë thënë kështu. Durimi është bartja. Kush don ma thësh me kuptu. Durimi është, domthon definicion për kuvizim. Durimi është bartja, pra me e durue, me e bajt me veti. Dhimbjen e çastit për hir të premtimit të ardhmës. Pra ti duron, ti ban sabër tash. Sigur thot dikush, veç pak ban sabër, qast, dhe premtojna në gjennet, premtojna mirësi, e kështu më ra. Nëse ti e duron që aty vetën, kjo durim, e blokon vetën, apo, mirë po vëzër, ajo që ka shumë më rëndësishme, se durimi në gjuhën e Kur'anit dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është durimi negativ, po është durimi pozitiv. E përmendëm gjerazën e kaluar, tani do ta shpjegojnë edhe më shumë. Çka është pozitiv dhe negativ? Për ato që ka dojnë me kuptuën gjuhën arabe, i thënë sabrun i gjebi o sabrun selbi. Selbi i thënë negativ. Qëka të më thënë negativ dhe pozitiv? Sigur sot me virusin, apo? Deri frikë dikush kujtoj këtë që pozitiv mira. Apo? E negativ. Si njësë dë njarë nuk i kuptojnë gjeralisht. Pozitiv, sabr është me lëvizje. Më ato thënë përshemë, kjo pozitiv virus, pra i ka i virusit. O të qërkullu virusitaj. Pra ka virus. Negativ s'ka virus, apo? Po fjala pozitiv dhe negativ është fjala e cila përdoret për shumë vende. Kur jemi te sabri, çka është sabër pozitiv? Sabër pozitiv do të thonë mos më ndal lëvizjen. Mos më ndal lëvizjen. Duron dhe vepron. Ndërsa sabër negativ do të thonë më ndal lëvizjen. Do thonë unë jam të bosabër apo. Apo kjo dhe sabri negativ në Kur'an nuk ekziston. Sabër negativ nuk ekziston. Dhe shikoj vetëm Ramazan. E përmendëm? Në Ramazan është muaj i sabrit. A është muaj i sabrit? Po. Në Ramazan vëzër mëre. Sahabët e kanë quajt Ramazanin, dhe shka më interesant, Shejhul Islam Timi e përmend se sahabët Ramazanin nuk e kanë quajt muaj i agjërimit. Kjo por, domthonë, si ajo që kanë nifët të na muaj i agjërimit, sahabët se kanë quajt muaj i agjërimit. E kanë quajt me dy emra. Shehru Sabr, muaj i durimit. Dhe muaji Kur'anit. Dhe kjo e dita është më e madhe te ta. I kanë thënë muaji Kur'anit. Merë muajin e Ramazanit. Në ta është bë obligim agjërimi. Nuk ka në Ramazan që kryen më shumë ti vepra nga ana e robit se në Ramazan. Në Ramazan Allahu xhel xhelaluhu kërkon më shumë namaz. Apo kërkon më nal bukën, ujin, marrëdhënien intime, me mëshël gjuhën, gatshia. Mos me dëshmu rrejshë. Apo aty kërkohet dhe me gjuhë Kur'anin shumë. Në Ramazan Allahu Gjellë Gjellalu hu e ka ba dhanjën e zekatul fitër. Apo në Ramazan Zoti unë të bare kjo e tala ka zbrit Kur'anin, ka zbrit me lachet. Në Ramazan Zoti unë të bare kjo e tala e ka ba natën e kadrit. Në më nënë natën e kadrit vezër kimi përmej ma e mirë se nimi muaj. Apo do kujtojnë sa nimi mujë. Kur'an s'ka thonë nimi mujë. Më e mirë do e bojnë njësot me rok natën e kadrit ose sikur 83 vjet. Jo, ma e mirë se kaq. Dërsa tek arabët 1000 është numri i fundit. Pra arabët e kanë 1, 10, 100, 1000. Ma ndej shumëzojnë me 1000. Që ndaj e kena për shemë 10.000, 1 milion, ta shka bilion, trilion, miliard e kështë më ratë. Arabi 11 e ka të fundit, 11. Dëmonë, tani kur shumëzon haj, thot 11 e 11. Apo, 1 milion për me thonë, 1.000 e 1.000. Allahu kur thot nata e kadrit është ma e mirë se 1.000 muaj, qa i bije? Qa i bije? Andaj Ibn Kajimi thot, nata e kadrit është në të cilën ka zbitë Kur'ani, është ma e mirë se 1.000 muaj në qkuptim, në pafundësi. Pra kush e rok natën e kadrit dhe fiton natën e kadrit, hinë gjennet me lejnë e Zotit e Barëke Vëtale. Kur ka zbit kjo vëzër? Në Ramazan. E pëse në Ramazan? Sepse Ramazan e vëzër është muaj i veprimtarive. Tani e kuptoni, kitë këto veprimtari, qysh i vje? Muaj sabrit. E qysh mund muaj në sabrit gjithë të lëvizje, sepse Kurani nuk e njef durimi negativ. Durimi negativ është me thamë, për shemull, shame ba, jam duba sabr. Ama ty zvepron kur gjo? Kjo sabr negativ. Kjo sabri dëmbelave. Kjo sabri i justifikuesve të veprave të liga. Apo, apo që përmendën të zullumi. U shumë ka për njëzve dhënë, e po koha e keqë, së së në banë mirë se ka shumë zullum qarë, ka shumë qi. Kjo sabri negativ, i cili nuk është i lafdruar në Kur'an. Andoj kjo është e të së ndu të kemi parasysh në këtë kontekst. Pasaj, kam përmendë djetartët e shumë prej, prej regullove të sabrit të përmendin disa prej tëre. Sabrit ndërrua dhe zërë, kanë dhënë djetartët, është të i kalim, dhe gjë, shumë rëndësi. Sabri është të i kalim i qastit të mërzis dhe sikletit. Pra si kur robi thot kështo, kur e godet erana, vështisia, e keqja, sabrlija s'ka banë, thot së nalë unë e këto. Bon, kjo së nëmë nalë muë, unë vazhdoj. Unë nuk e ndërpres aktivitetin. Pra, qëka ndodhën dhe zërë? Njerëzit kur e ka një sprovë, kur ju ben një, dhe bon, ka pas për ulema dhe zërë, ta ilustrojnë atë qysh i bje nuk nalë në une. Ka pas për një vëzër, ja ka nuk menën, pise ka ditaj, ka dash më bon, djetarën me shkrujt, e ka bo një projekt, ka me shkrujt për shenjën në libër, ka me mbletë që ka që hadithë për nga mbeni së sëllëm. A e ka kushtu vëzër, në atë botë ka kushtu. Sot elmi o bo i letë, po s'ka njësë e kërkoj, a bo? Sot në komitet për shenjën o kini grumbull me miliarda informacione. Ata ra dash më uhtu, larg, me morë një hadith. Jeta nuk o vëzër ketë ambël. Çka ka ndonë? E ka njësë projektin, me mbledhë hadithë me samë, ose tefsirë. Dhe i ka arë lajmit, ka dhe gruja. Ka thënë Allah e më shiroft. Ka dhe gjali, Allah e më shiroft. Ka dhe baba, Allah e më shiroft. A dhe ka dhe si të nalë këta. Ka thënë pune, jam të punu për me fitu të ajë, shka këto ka shku të ajë. Bon, në senës njëri shka banë? Thotë, ka dhe Allah, shtash një atë dy afë, së mbaj kur gjallë. Kur i ndodhin fatjetësi, shka banë? Hutohet. E Allahu Gjellë Gjellalu, hun në goditja, qëfar thot, sabër. Të dhe më thonë sabër, dhe zërë. Tani, për me e qëjë. Sabër i bje, vazhdo me punë mira. Tash, pse e ka ndalu islamin me vajtue? Qash përshimë, ndodhë ti një keqë, ajde këna me vajtu një mujë. Dhe nga ka ndodhë një keqë. Jo, dhe zërë. Për nga mësëm ka thonë, umeti jam dy punë si le kur. Një api të në ka thonë vajtimin. Dhe si do mos kohën tonë, dhe zërë, kohën Facebookit. Vajtimin nuk ove me kaqë, shu. Vajtimi më ankua. Në sto vet gjikush vetë ankova, do të thon. Sa mirë çet ti ai kështu më rad. Besimtar nuk ankova vetë. Pejgamberi sa më ka mësuar se çdo të mirë me falëndrua Allah dhe çdo të keq që më thon. Qaddar Allah wa ma shafa'at. Allah e ka caktuar dhe çka dosht ai ka bëu. Un vazhdo ec. Ec vërbala. Andaj vëzë. Sabri në kuptimin kuranor është pra. Robi thot, sabrlia thot, unë nuk e ndal aktivitetin. Sa do më mbledh mua prej barës së kodrave, unë nuk e ndali aktivitet. Unë eci. Ku eci? Në veprat mira. Kjo është kuptimi i sabrit në qështjen e Kur'anit. Ndërsa, mos durim tani e kundërta. Qëfar i bje? Qëfar i bje? Është kur robi e publikon dorëzimin. Dhe përdojmë, e godet e keqja. Tani mos durimtarë. Qëka ba? E godet e keqja edhe këtë dorëzohet. Thotë unë së mëjme ka lukta, së me bajkta, dhe nalët, dhe tërheqët, dhe devion, e kështë më ratë. Andaj Allahu Gjellola ka përmenë në Kur'an, vë minë në nësi me një abudullaj ala harfin, dhe ka për njëzë që Allahu në adhuroj në teh. Që ka në teh, dhe zërë? Pa durim. Nëse e kap një e mirë, thot e alhamdulillah. Me bo me godit e keqja i në kaleb, këthejet pas, e jasë më shtasë më me durua. A dhe të ndërua dhe zërë, durimi në Kur'an është me te i kalu qastin e goditjes dhe me vazhdu me punë të mira. Sikur që shkoj për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, të një gruje cilë e kishtë dek e vladi, dhe i shkoj për i prapa. Dhe ajo normal, në cikletin e vetë, në të mërzin e vetë, në të dhimbjen e vetë, apo, dhe për nësam i tha, sabër. Dhe ajo tha, etë se ti se disham ka gjithë muhe. Ajo nuk i diti që është për nga mberi Allahit, për pas, alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për nësam i la, normal që është, sumirët me ta, i ka dhunë që për nga mberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, ke që dhe ajo u këthia Rasulullah se këmë ditë e kështu më ratë. Atër që ka i tha për nësa? Inne me sabru fë sabme til ula. Tha sabri i vërtet. Zdo me thonë si tash si tu po sabr. Po sabri maj mirë i sabr është në godit më në parë. Mos e le me të rëdzu me të parën. Se për shemë, qka bo njërës dhe zërë? I des dikush. Apo? Dhe i ligji vdekës o si ligji jetës. Si linde dhe vdesit. Mas dimujve nuk ka rrezik, vëzhgim. Rrezika kur ta mirësh lajmin. Ha? Njerëzit kur ta morin lajmin shprehin fjalë tranë. Andaj që ta vëna para herë mos tuaj diçka, se mas 4 muajve ti e çon jetën normale çon. Mas një muaj vetë ajo zbehet ai zjarmi i lidhjes. Ama para herë andaj sabri të ndruar vëzhgim është që njeriu mos ta ngrit flamurin e dorëzimit. Unë më ndan s'ka mundësi me bar. Kjo vëzhgim të se ne kam përmendur dietarët në çështjen e sabrit. Tani kur jemi vëzërt e llojet e sabrave, tham kemi sabër pozitiv dhe negativ. Cili është prej sabrit të lavdruar? Se ka sabër për shembull vëzër i nënçmuar. Prej sabrit të nënçmuar vëzër është me durun batil. Në surën Al-Furqan, Zoti on te bareke ve teala ka përmend se paganët kanë thënë kështu shprehje. Lexoni surën 25 e gjeni atje në Kur'an. Nga se kemi disa prej ajeteve tjetër nëse na përmton koha me undal me to. Kanë thënë imshu wasbiru ala alihatikum. Kur e kanë pa vëzër se pejgamberi alayhis salatu wasalam pagan, kur e kanë pa se pejgamberi selam nuk ka edhe ata që ishin menduar. Se na tu i thon si herbaz e tu i thon kjo është i rrezikshëm e tu i thon kështu e kështu kështu, kjo është për një më njerëz të besojnë. Jo, njerëz të thonë se kjo ka ardhur me të vërtetën dhe feja këtij ka më ngadhnie. Çka ban ishte një kriz. Mendun që i ra. E disa prej tyre thon: "Imshu wasbiru ala alihatikum." Mos u dorzoni asni dhe bani sabër, çka isbiru, bani sabër me i rujt zotat e juve, Latin, Menatin, Uzën. Domthon, i thoshin pagan njëri tjetrit, mos u dorzoni Kaçi Muhamedit, alayhi salam, rune ju të kotën e juve. Kan thonë dietar ki, "A sabër, sabër." Sabër. Ato ushtarët e faraonit që ja kanë rujt faraonin dërsa kanë dek ndeti, a kanë bërë sabër dhe zë? Sabër kanë bërë dhe. Sa ato ketë rëzicet, qka i ka pas? Faraonit që është balavacu me toj, i kanë bajt ata. Ma dja, ata janë kanë aj motori. E kjo sabër është i lavdruar? Jo. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu dhe zërë për banorët, për njerëzit që do t'jem banorët e gjenemit para kësaj, janë kanë dorimtarët gabushme. Andazër sabri është shumë punë e madhe, po duhet me konë në taman. Apo? Por shimë Allahu Gjellë Gjellalu dhe zëri ka përmenë se ato shka bojnë sabër të kotën, kanë me hinë gjenem. Apo? E në gjenem dhe zë kur t'hinë, ha, kjo ka duru të kotën, apo? Allahu qka i thëtë në Kur'an? Isbiru, aulat të sbiru, sawa un alejkum. Ligi juve në dunja në konë me bo sabër këtë e kotë. Parame dhe zë kanë bo sabër me luftu me pengamberin, sallallahu alaihi wasallam. E kanë nxit një gjenë, mos du të dërzoni. Dërsa ta mitim, dërsa ta vrasim, e kështu më ratë. Edhe ajë djersitët. Andë na e përmendëm ligjerat se do njësë e kanë shprej, një shprej e përshemë më thënë qka fitohet me djersa halal. Këtë e këtë e këtë. Ajë, po këtë njërësit punën me djersa, dhe zë. Rallë e në shka së punën pa djersa. Apo, po djersa se banë halal diqka. Se edhe ata qka merën me haram edhe ato djersitën. Këputët ajë. Mirë po jo haram. E Allahu gjelluar e banorëve gjenemi, që ka ju thot? Bani sabër. Ose mos bani sabër. Nisoj e kini. Njëzë nuk e kuptohet, sa e madhe kjo. Para më banorëve gjenemi, Allahu i thot, isbiru, bani sabër. Gani të dhe, mos bani sabër. Se nisoj e për juve. banori gjenin dhe zë kur ti thuët atina, zotin arruj për asaj gjendje, kur ti thuët ti që duje për gjithmon, qëfar kuptimi ka me durua? Andaj sa është e madhe durimin këtë dunjave, zë, sepse thuët durove që pak, ka me kalu kjo, po para me nuk kur thuët duro si dush, po s'kalon kjo, as nuk des, as nuk del piktu, as të nuk të ndryshojnë agendjen, këna me të ashtu azapin, andaj shiko Allah u gjitha, ti këtë durun të kotën, ban sabër tash, ban sabër në zjarë. Andaj, djetarë kanë dhënë, durimi i Kur'anit, ha, që ka përmenë në Kur'an, fjalla sabër, është sabër i lavdruar dhe sabër i nënqmuar. Sabër i lavdruar është i besimtarë, sabër i nënqmuar është i pabesimtarë dhe i zulumqarëve. Cili është sabër i vezër i lavdruar më konkretisht, kanë dhënë djetarë. Sabër i lavdruar në Kur'an është ai sabër i cili është për Allahun dhe prej Allahut. Mone me. Sabri i lavdruar, që Zoti e do atë sabër, e shpërblen atë sabër, i jep sevap të mira të njerit cili ban këtë sabër, kanë dhënë djetarë me këto di kushte. Sabër i cili bëhet për hir të Zotit dhe prej Zotit ka ardhë, ajo ngjarje që do të më bëjë sabër. Do më thonë, si i vije kjo dhe? Njani ban sabër se do më thonë nuk e ban për Allah, nuk presh problem prej Zotit. Po, por që e më banë sabër me shkullu gjallin, banë sabër me morë rogën, banë sabër për që e më me ndrejsh një shpi. A i sa te bo për Allah këta? Do njerë banë sabër në zulumin, qëka ja banë dikush? Apo, pa i nuk shpeson të Zotit e bare kjo e tala. Thot, qëka me mos, qëtu, s'kena ku me shkuhe. Kapi, do njerës për që e më kërithu, Allah e drejtovë gjengjën, thot, jo pëse së drejtovë. So, i s'ka shpesat e Zotit. Domthon, atë që e shen negativa i zi shef, nuk shef kërkun dritë. Tani, sabër për hirë të Zotit, për Allah. E qka është prej Allahut? E kjo shumë në nëci, kjo vlenë dhe për neve besimtarë, vëzë. Sabër, vëzë, prej Allahut, është mës me kriju ti vështirësin në emër që kime bo sabër. Po me të ardhë pa dëshirën tane dhe pa kërkimin tanë një njare që ka du të me bo sabër. Do më thonë, shikoni, vëzë. Për nga mberi Ali Salatu Selam, luftën e Hudejbjes, edhe gjarit tjera, ka ndodh, ka qenë një njeri në kone për nga mberi Ali Salatu Selam, e kanë qenë në ekspedit, e ka po për nësëm një njeri largë atje. I ka po do njerëzit të e mbajt me umbrellë, të i bohije. Edhe për nga mësëm, tha, kusho qaj që atje? I thamë filani, filani, Ebu Israel. I tha, qka të bo dhe qka janë të bo me ta? Që janë të emojt, 5 veta të emojt ombrellën atina, qadrën. Ta ja Resulullah, është të agjurua, është të agjurua, këto janë t'i bohije. Apo, shikodhër, tha për nga mërë alej salatë e selam, nuk është prej mirësis agjërimin udhe. 7 veta ti me të bohi zmet, si ti të bohi agjërim, apo? Po nuk mundet shtu, apo? Rast jetër dhe që ka ndo, njani, është mlu njërës të agjërue edhe së në temoj trupin. I thë përësam, qaj shka të boqë atje? O një Resul Allah ka dalë në dilë për Allah, ato agjëru për Allah, u këput njëri. Qaj thë përësam? Tha, letë hinë një, letë ullët, letë pushoje, dhe ta vazhdoj agjërimin. Shiko, pi grumë dhe të vebërë, tha, veç agjërimin e ta moje, këto tjera, ti kish pik të. Do më thonë, do njerë dhe zë njeri shpik dhe vebërë, tha, ka sabër në këta. Ka durim, ka është problem këtë durim. Për një mësa me pa një gruje të u falë në gjami. Të u falë në maznate, masjacije, kështë të shtyjë gatë. Dhe për mësa më delë në gjami, edhe e shef, ishte lidh me litarë. E ka lidh vetën që mësë të bjere. Dhe për mësa më thatë, që kjo qka banë që tu? Që dhe s'kanë jarë, përshimë, na me pas pa, po subhanallah, leve sa të falë njeri. O, nuk shkojnë këtë të njerë shka, nuk shkojnë kjo të pengamberi, o, ti sa dush zbukuroje atë. Tha, qka do bëve kjo? Tha, në të falje dhe shumë Allah. Tha, po pëse a lidh? Tha, se së ne ma vetën. Tha, zgjidhe. Zgjidhe. Le të shkoj e le të fleje. Pasaj e prunë i liqë. Tha, kur njani pi juve i flihet, le të fleje. Pasaj le të qohë dhe të falet. E ku e di, tha, ndoshta tu lutë e shonë vetën. Tjetar ka ndalë të kja di, gjanë e gatë. Qështë e shonë vetën bëke? Ka mundësi lutët dishka të Zoti në kohën e sifirit, në kohën kur Allah i përëndohat, lutët se ka menën të këthjelt ki. Apo, o Zot, për shembull, mund të somas ta. Na. Sherrin e koç atë. Ha? Ti je te lip. Do të thotë dikush po, pse i përgjigjet? Po ti ai te lip. Ai te lip e Zotit e barë këto tëra. Çka do të them? Njani shkon lutet e shon veten. E shkatron veten. Andaj u sam nuk tha, "A tu fala, mashallah." Jo, jo. Por zgjidhu e kur të kthjellësh, andaj tha alayhi sallallahu alaihi wasallam, "Shikoj atë tjetër." Tha la salate bi hadratit taam. S'ka namaz kur sofra e shtrume. Ja, njani ti dridhën kom. Edhe familja i thot buka është gati. Edhe ki ka me të përshimu namaz pa fal. Ha, edhe ki lidhët namaz. Ki lidhët namaz, po kjo e insano dhe, nuk dhëtë me harua. Ki ka mi komentu namazin e ti, keta ushime, qa ka maru, adhu qa ka maru gruja. Sepse s'ka zidhe tjetër, nuk ka, qa, ki nuk ka me leko dhe zë. Ki ka mu provoku prej erave, prej aromave, prej gjithë qka. E tha alej sa osam, po s'ka namaz. Djetar ka nëmë, këtu s'ka namaz, nuk i vjeqin nuk o juridikisht taman. Po nuk ka i namaz. Nuk ka i namaz. Bili Ibni Hazmi Rahimullah ka thonë s'ka namaz hiq. Një namaz ku ti hiqësun lidhësh, hiqësun koncentrohësh, nuk ka namazaj. Andaj qka të të bëbëzë? Shumica në mazë qka thonë? Ka namaz, por onë shumë në kësane, shumë me të meta është një namaz. E që të me bëbë? Ullu ha, plëtsoje nevojën të anë fizike, që u falu? Shikodhe se shiriati ka plëtsu këtë gjera. E tani, njërën i thotë, unë e baj sabër, nuk më intereson. Njërën, këtë sabër nuk shpërblejës të këta bash, azab. Ma dje pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe zër, ka thonë hadith, ka xhir Imam Ahmedi rahimahullah në Musnedin e tina, ka thonë prej umetit tim. Shikoni, prej umetit tim do të ket njerëz të cilët do ta teprojnë në abdes dhe pastrim. Në abdes dhe pastrim. Njani, ha, thot unë me tre herë sumdokët abdes tamam. Mira ma, unë një 40 herë ku ta lajkrojnë mirë atëre. Apo njani thot për shembull, unë sun marr mes dimnit. Që ish me marr mes, unë kam u fal. Laje kam. Ti mos mendon se ti e të bë këtë azav vetëm kimu shpërbly. Jo, kimu dënu për ta. Sepse kjo nuk hapi Allah, kjo hapi ti. Andaj dietar than, sabri i lavdruar dhe i shpërblyer në Kur'an është ajo çka Allahu e ka legjitimuar dhe e ka thënë. Njani për shembull, ja sjell vetes provën. E thot kam me bë sabër. Vetes provon vetën. Sikur se mnuni. Në njërën, se mund e kime përme, ka dhe në Zotë qoma një sprovë, qëfar do të ti? Hitë se kam problemë që në kejti duroj. Dhe Zotë i Gjellegjitalia ka që një sprovë shumë të letë. E ka pengu nga urinimi, Zotë i Onderov. E ka pengu nga urinimi, dhe se nga të dalë mentë. Andaj për mësëm ka thonë hadith, s'ka namaz për ajtë i cili e ma urinën. Ha? Njënit, ju kam bledh urinën. Apo? Andaj që vëzër, shumë vërëndësime e kuptu njerën para se mi kuptu obligimet e Zotit dhe mi gërshetu këto. Tha për mësam, la salatën il haqin, a i shka atë e majt, apo e mban urinën, apo nevojën, edhe do mu falë. Thot ma shpejt barëm ta fali farzit. Jo, jo, jo. Shko liroju, shko pastroju, dhe menjën e këtjet e këtjelët, atëherë qëfarë? Atëherë falu. Shko atë ditë tjetër, tha alej salatës salam. La yaqdiyan naqadin wa huwa qadban. Tha alayhi salatu wasalam, mos gjikoje gjikaci duke qenë nervoz. Mos gjikoje gjikaci duke qenë nervoz. Që më parë në njerëz, vëzhgon ka është gjikac. I vjen çështja, apo edhe ajo nervoz, ka nervozu diku tjetër ai. Edhe as si ngon këto palë tas kur gjon. Ti çështu ti. Ki vëzë ska gjiku kur gjon, ka po zullum. Ki ka po zullum. Pse ka po zullum vëzhgon se si punon menja? Dhe Imam Shafiu ka thonë, mone me, në tefsirin e këti, shpikimin e këti hadithit, gjdo sen që ka e trullav menjën, e trullos, e shkun, ka thonë hitë që kjo hadithi, si në vendimet mloja, gjikasi, si në vendimet tuat jetësore. Nuk mirët vendimi jetësor, tu kanë, për që imo, tu kanë nervoz. Ata njërëzën nervoz, vëzën bëjnë edhe zullum. I bën ka i me gjëzije, thotë Allahu Gjelle Gjelalu, kër i ka përmenë në Kur'an vrasjet, i ka përmenë edhe zinajën. Pse? Se janë një burimit. Janë, ha, qëfar janë dhe zë? Pse njëri vranë? I kupë nervoza dhe e shprazë në vrasje. Pasta i qëtësot kreta jo. O i be pishma, si kabilja, po? Dhe tjetra zinaja, qka zinaja dhe zë? Ngrumbullimi ujtë. A shgrumbullimi ujtë. Andoj ka thonë, i bën ka i me gjëzije, ka thonë, subhanallah, njani për njerëzje për zbrazën e disa pikave të ujtë e humë gjennetin Allahu Gjellë Gjellë. Zinaja dhe zë, kur ta rrumbullaksosh me terme tjera. Me terme fizike. Çka i bëj atë? Zbrazje ujit. Po në zbraz me ujit, a humbë xheneti Zoti Xhelel Xhelalu? Shakon ta, ka diçka më të madhe? Zbrazje ujit. vetë se nga bo sabër, apo? Andaj vëzër, durimi të cilin na ja bojna vetës me durun ta, s'ka është problem. A durimi që ka vjen për Allahu te bareke ve teala është durim i lavdruar. Andaj në këta e kam fut djetarët pa aftësin, mos arritjet, dëmbelin, apo plokështin, njani për shembull, o dëmbel. Osh dëmbel dhe nuk punon kur gjo, dhe nuk mirët me aktivitet, dhe nuk mundohet me ndihmu vetën e vetë, as islamin e vetë, as imanin e vetë. Edhe ka mundësi ban polemik, thot, au në baj sabër. Farë sabër ishtë, ma në men liq, një njëri shka s'lëviz nuk ka të ba sabër. Një njëri shka nuk lëviz dhe nuk i merë sebejpët. Nuk i merë sebejpët për me hek. Andaj që e khlusam të mi e thot, edhe hadithët e kiametit jena të rëdhnu me i shtyje. Por qemi, për nga mirë alej sëllatë usam ka thonë, ka me ndodhë para kiametit kjo për këqijave, kjo për këqijave. Ulemat ka thonë, kjo nuk i bjeci na mësë më luftu këtë këqija. Por qemi, sot është për hapë zinaja, vjedja, korupcioni. Për këtë ka lemë lupenë sa, për kamatët. Apo, edhe njani për qemi, do me nxerë vetën dërvish, durimtar. Apo, dërvish, e sufive. Thotë, Allah, mos i lufto këto çështje dhe ka xhallar, çka thonë këto? Nuk luftohen çështjet e këqija se ka lajmëruar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Çfarë thënë dhe zer? Jo. Çdo të keqe që ekziston e luftojnë mundësitë tona. Mundësitë tona. E jo më u dërzuar çështjes, më thon, sabër do, ka lajmëruar pejgamberi sa për këtë çështje. Ani se ka lajmëruar. Ai ka lajmëruar që shtyni, mundoni ruaje veten e kësaj herë. Andaj çdo sabër në të cilin nuk ka lëvizje, ai nuk është sabër i lavdruar. Kjo është atë që ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zër, kanë thonë djetarët se sabri ndahet edhe një lloj tjetër dhe është sabri i të mirave, durimin e të mira. Dhe mo, kemi sabër pozitiv dhe negativ, sabër pozitiv është e që ka Allah e shpërblem dhe sabër negativ është e që ka Allah nuk e shpërblem. Tani, sabri dhe zër nuk është vetëm në goditje, në vërqësim, në kërëllëk, në sprova, por kasë ka sabër edhe në të mira dhe në të drejta. Çfarë i bie kjo? Për shembull, sabri të mirave. Njani kit në rregull është. S'ka smuje, s'ka sprova, ka pasuri, ka komoditet, i ka të mirat e Zotit Xhelel Xhelal. A përjashtohet nga thirrja e sabrit në Kur'an ky njeriu dhe ky lloj njeriu? Jo. Andaj Abdulrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam, thotë, ndukët ma, domthonë, ma pak i da të kalu sabrin e begative sa sabrin e vërshirësive. I kanë thonë disa shokë dhe, kanë thonë, si shka jetë të folë, ka thonë, jena konë ndikur në zorë, me pengamere sa me kënë, me dinë, kështu më radhë, dhe kena bo sabrë, dhe kena ka përcije. Ka thonë, shtash Allah në ka shluhe qlirime, fuqi, pushte, pasuri, së pëbojnë a sabrë. E që së pëbojnë sabrë? Sepse pasuria vlezër ka hake. Po nuk i ndajt e hakët e veta, atëherë, s'ke po sabër. Po shemë, njani, me thonë kështu, ka pasuri, dhe nuk e jep zeqatën. Edhe, na i thëna, ban sabër, vlo, jep e zeqatën. Ban sabër, jep e zeqatën. Mentaliteti i sabrit, apo i zulumqarit, që që shkanë? Po shemë, thotë, po unë shkem t'i bo këti fukara, së në ku gjosëm t'i bo? Asë shem t'i ngucë, asë shem t'i amortati. A është kjo arsye vëzër? Jo. Nëse një raport me dikan lidhët me tyje me drejt dhe obligim, nuk arsyetohet njëri me thonë se më divohën e kur gjo. Por shemë, mërë një skejnë tjetër për ta kuptue. E shenë njëri vëzër o drejtu për me ra me një gronë, murëzuhë më mitë në ta. Ty e shenë, pi në balkon, i e nalë, ky kamera. Edhe e këshirë të knaqë, a i bje mitët. Edhe dikush të të, po të e pas ke mitë, vla. Ty e mitë. Kush e mitë, më në me që këshira? Jo, ty e mitë, sepse ty nuk i dhave lërgoju. Ty e ke pa. Apo, disa njës, kështu dhe se mundohen me dalë për krize. Dhe të unë kurqosëm të të bërë, vla. Unë kurqosëm të i bërë fukarajes. Ti kurqosëm të i bërë fukarajes, po ti nuk e të edhanë hakin të ndaj fukarajes. Ti ki raport. Ande Allah u gjeli gjelal, u vezër, nuk i ka arsitu njës me thanë. Po, përshimë, a e kuptoni ta një skenën? Njani e shef, dikan të urënue, të urëdzue, dhe ki mundet me një mu. Thot, në kur gjo s'bona. Ti, në kuptimin e prejke s'ke bo kur gjo, po e konë obligative për ty me reaguje. A dhe përshimë, a i cili nuk ja përshimë zeqate, a i drejt për drejt s'ka bo kur gjo, por në ligjin e Zotit Xhelel Xhelal nuk ka duru në dhënjën e të drejtës e pasurisë e tina. A dhe ka thonë djetarët, ekziston durimi i realizimit të, qfarë? Të hakeve ndaj, në njerëzve. Dhe sabri vëzër, i llojit të funit të se në mujna me përmen, ka dhënë djetarët sabrin në parime. Sabrin në parime. Dhe do të përmenmi edhe disa prej fjalëve të autorit të librit në nënhijen e Kur'an, që do të vazhdojna nga ligjërata e fundit. Sabrin parime, që ka do më dhënë dhe zër? Sabrin parime do më dhënë nga valet e sprovave tjetës me bo sabrin miruj parime. Do më dhënë. Besimtari mundot me ruqë qëmë gjëra, me bo sabër, me t'i kalu gjëra. Mirë po tani, gjatë t'i kalimit nuk o, për me e kuptu ma qartë, që ta kuptu pasaj parimi, nga se parimi është diçka abstrakte dhe nuk prejke dhe njeri nuk mund me kuptu. Nëse i e në një, i e në një, i e në rukëtim, i e në aeroplan, i e në duke hecë, gjëja që ka ti menon sparjarë me shputu cila dhe zër, trupin tanë. Mirë, nëse i ki do pare me veti, a më në është dhe ato mi pështu e? Më në është dhe ato mi pështu e? Apo? Nëse të vjen mes koletës edhe vetës, e gjun koletën, apo? Apo? E gjun koletën, normal. Një gjithë kur po dridhë dhe shpia, e le ketë. Më do njërë dikushe dhe fminin e le, edhe grunin e krejtë. Allah u që në kështu e ka më shumë kiametin, ketë kemi lanë. Dhe na, këtë të skinë e kina po këtë dunja, dhe zë. Pashku na hire. Mirë, ti e pështën vetën, pra, vetëja jo të primare pasurijës. E Allahu Gjellegjellu dhe zër në Kur'an në ka kërku neve me e shpëtu parimin fetar para vetës. E ka rëtullu kështu. Ti kur i e mes koletës edhe vetës e pështon vetën. E Allahu Gjellegjellu dhe zër, vetja jote për me pështu në akhiret është parimin. Më feja jote, imani jote, murujt, medal, i pas të ratjen, bregdet, është shumë më më nënësisë të ti. Edhe ti nëse e hup një dorë, e hup një kam, e kështë më ratë, më nënësi imani me qute Allahu të pastër. A kuptove tani? Do më thonë, sabrin parime qka është? Me shpëtu bashk me parimin. Më njani thot, elhamdulillah, 80 vjetë kur gjosëm gjithë. Në të ka gjithë shumë, po të se di. Ti kemet, por shemo, ti s'kemet hit, ti e gjumtu, e gjumtu krejt. Po ti veç kokën e fizike e kerujt. O ku i ki parime? Ko morali, ko feja, ko imani, ko dashuria ndaj Allah, dashuria ndaj pejgamberit s.a.s.l. Do më thonë, dhe zë, Kur'ani nuk na thirë neve, pështoni ju. Ski ku me ikë funi-funit pi këti universit. Allahu thot, andaj, qka thot Allahu Gjellegjellu? Të sina jetë dhe zër, gjdo gjumua e lezojna. Ja i helledhine amenu tëkullahe haqqa të kati, wa la të mutunne illa o entum muslimun. Oj, dhe se të keni besuar, tut një Allahu që shdo të mjutut. Mirë. E qka me bëha? Dhe mos gaboni me vdek vetë se duke si në musliman. A kuptove tani sabrin në parime çka do të thonë? Pra Allah thot, ban çka të bajsh. Mbledh këtë fuqit. Këtë humbje çka mundesh mi pas, ngjuje mbregdet atje në ahiret kur vdesësh imani me vetin e pas. Domthon, ne rrotullohet këtë dunjaja, ne coptohet këtë dunjaja, hupi kret, imani mos e hop. Sepse atje veç kjo jetë zot. Atje jetë vetëm kjo. Andaj kjo është ajo që më kanë thënë dietarët, ruajtja. Apo, durimi për ruajtjen e ligjit. E shumë për njëzë dhe këto i përzi. Kujtona e pse ka shpëtu i shëndetëshëm, pse ka bo pasuri, pse ka bo komoditet, dhe të njëmë më i meqëm. Munafika dhe zër, munafika në kone për nga mberi s.a.s. Kur vdithshin sahabët dhe tërturoheshin, munafika thëshin, po, së përnëngojnë neve ato. Realisht, me këshirë me parim të ative, që ashtu i bjetë. Po për nga mësëm nuk thonë të qështë të dhe zërë. Për nga mësëm i përgëzon të sahabët. Sepse munafiket e këshin veç këtë dunja, e sahabët e këshin dhe tjetërën. E njani kër e ka veç të të tunë, shqeqerë unë e pështova. Qëka pështove? E tash, qëka pështove këto pikpytja? Besimtari shqyrë me rujt parimin. Shqyrë me rujt besimin e tina. Adaj për nga mëllë i sasën në dhe zërë, ka pas shumë vështirësi. Ka pësue në shpirtin e ti, në autoritetin e ti, në emrin e ti, në fizikun e ti, e kanë rej a.s. Ja kanë coptu kant a.s. Ja kanë thirë dhant a.s. Dhe sahabët e tina i dini ma në gjarë që ka i kanë përjetu e. Që ka ndodhë me ta dhe zërë? Ata kanë dhënë, elhamdullat, parimi pështoj. Parimi pështoj, që ka dhënë parimi pështoj? Imani pështoj. Imani pështoj. Kjo është edhe se me kanë dhirë djetartë në këtë kontekst. Kjo dhe zërë shkurtimisht, rreth sabrit, kush do në më zgjeru ka, ulemat kanë shkujt libra, po besoj se një pasqyre të shkurtër, rreth sasjës. Do të përmendi dhe një fjallë, të sënë do të përfundojnë nga fjallë të autorit të librit Fidhilal Kur'an, e cila është shumë nënësishme dhe zënë qështin e sabrit. Dërsa do të vazhdojnë pas taj në kadrë të këtia ajeti, ajeti 183, në aspektin e agjërim du të avashdojna të qëllimi. Gjithë të dikush, pëse me bo sabër gjatë ka qumë? O ta shumë në fund, leallëkum të të takun. Ndo shta në fund, dilni të Allah të devot shumë. Kjo mesele madhe, misioni madhe, gjenë e madhe. Thot autori i librit, Fidhi Lelil Kur'an, në njën e Kur'anit, në komentin e tina të fjallës Allah të bare kjo e tala, në bisabrin, thot, Allah e ka përsëritur shumë në Kur'an durim. Dhe këta përmendë, dhe zë përsa talidhe. Dhe këtë kjo përshkak se mundin të cilin e kërkon të qëndruarit në rrugën e Zotit, në mesin e valve të shumta, të sprovave dhe vështirësive, thot, madhështia këtë kësaj nuk bahet pas mesabër. Pra përmenet dhe zënë sirat al mustaqim, rrugën e Zotit të drejt, do shumë sabër. Ande Allah u vazhdimit të isbiru, e sabiru, e rabitu, e të kullahe, rujuni, kini kujdes, bani sabër, musu, likshtani, ekstumerat. Pse dhe zërë? Sepse o shumë e madhe kjo qka e manë. O shumë e madhe kjo që fare manë. Pasaj, përmendëm, disa pjesë të fjallëve të ti, ku ka thanë se duhet njeri ju me i rujt nervat e ti, qëtësin e ti, po shumë dhe zërë, ka shumë gjera trullavin, trullosin, qkundin. Ka një njeri, po shumë dhe zërë, një fjallë dë gjonë, një sikleti i ndodhë, ka mundësi ndikon në namazin e ti, ndikon në Kur'anin e ti, ka mundësi, po shumë njani, një sprovi ndodhë, e ka për shemb ta zonja si adat me ngu Kur'an apo me lexu Kur'an kështu me radhë apo dini vepër të adhurimeve që ka i bën, ka mundi sprova e madhe ja humb fuqinë me vao adhurimin. Allah thotë sabër, vazhdoje. Vazhdoje, mund veprat nuk bën më ndal. Atëherë autori Said Qutbi rahimahullah thotë, dhe në këtë tërsi të rrugës së madhe të Zotit xhelel xhelaluhu nuk qëndrohet pa sabër. Pastaj thotë, patjetër është dëgjoni këtë fjalë zë. Dhe gjënë i të fjallë të njeriut i cili edhe më donë, ka jetu me brengën e fejës, ka frimu me brengën e fejës. Vla u ti ka që njëri nga njërzit më të mdoj që e njojnë umeti Islam, Muhammed Qud rahimehullah, pre ti ka ndalë me grumbullin ma të gjallarë dhe doktorave të satë, ka kontribu për qeshtën e Islam. Njeri ka qenë nga njërzit e Egjipti. Shiko që farë? Pa tjetër është me durue në shfarë? Në adhurime. Su më ba adhurime pa pasatë. Su në falë njëri, një namasën e falë pasatë. Pa tjetër është me durue, mësë me bo gjuna. Gjuna dhe zë, epset janë të lakmuse, janë joshaj, provokona jo. Apo, gjuna i të provokon. Po, me sabër e mund. Pas e ka dhe. Sabër në luftën me rebelën dhe i Zotë i Gjeli Gjelalu. Sa njëri dhe zërë të luftën në të ditë të pësi e rukët Allahu Gjeli Gjelalu. Allah dhe të sabër. Nuk shkon më njerë që shpëdo ti. Me pas dorës Allah i kish shpartalu krejt, pa i donë ty me të testue, sabrin. Pas e dhët, sabri ndaj kurthave të gjitha lojave kunder fejës e Zotit Gjellë Gjellalu. A disa kurtha dhe zëribat, fejës e Zotit Gjellë Gjellalu, ka thënë Allahu të bare kjo talë në surën Ibrahim, wa in kane me kruhum, le të zulu bihil gjibel. Dhe atë shumë shkon komploti i tëre kundër fejës Allahu Gjelluala, mu kanë që kishë rokë në kodër, e kishë thyje kodër. E kishë nëzirë prej rajve kodër. Mirë po ka rokë me dikani cilje menajon pinaltë dhe s'kanë që ka me bo. A dhe a i cilje rrumë fejën Allahu nuk janë musliman dhe zë. Po është Allahu Gjelluala, qaj banë me ta? Sa force madhe duhet mu kanë ajo cila, për shemë, duhet me këthi të... Mon, prapa urdin Allahut me rashi. A mund të dikush me nal? S'mund me nal. E kështu është Islam. S'mund të me nal. Nkin e qënë Allahu Gjeli Gjelal. E qënë këtu njënë. Qka do? Sabrin në lojet e komploteve të ndryshme dhe fejtë Allahu të bare kjo e tëra. Shikoni. Tani fillon, mon, nga se që shprejet Mustafa Sadiq, Rafi, Rahimahullah, thot, Kur'anë nuk e kupton dikush i cili nuk i shion fjalët e Kur'anit. Fjalët, domthon, me hin çdo fjalë, çka po thot Zoti jonë te barekehu te ala. Shikoni çfarë thotë Zoti. Dhe këtë kjo është konkludim i ajeteve. Thot sabër kur të vanohet ndihma e Zotit. Ne do të çen 20 vjet vllau plaka. Kur mo? Sabër. Nuk e ke vendosur ti asunë, as kur kush të dikta. Ka mund të shkojnë 3-4 edhe 3-4 gjenerata çështu. Çështu. To e sigla, to e psil, to e sigla, to e psil. Pse? Sepse nuk e kiti me pull këta. Disa njerëz për shembull doin me ta dhon ndjesinë se unë ai diçka vaj. Kur gjon zaman edhe kanë bën njerëz më të mëse ti ul giganta për muslimanëve. Sa do kur gjon? Prap dilli ka dal çati, ke dal apo? Andaj, sabri kur të vanohet ndihma, sabri për rrugën e gjatë, qëllimi o larë. A dikush e do nga, minja herë. Andaj Allahu Gjellar përmeni për hipokritet në Kur'an, tha, baudet alejhimu shukka. Munafika, a i rejt ju do këtë, o, larë. Që më ti thu, feja islame, regullat, ligjet, namazë, agjerimi, ka këtë ku. Thëtë, ku janë fitimet? A i kujton që minja në bangë na të, në bangë këna mjadha. Njo, jo, prit, sabri ma duhet. Durim, shumë duhet. Për në dryqë, dhe zër, o rëzik. A dhe besimtari duhet me gdhen dhe me ujit sabri në vetvetën e ti. Pas e ka thonë, o sabru alën ti fashil batil. Duhet me ba sabr kur të more për masa e kota. Shiko dhe zër, kur të merë për masa batili. Në gjitha ndejt, rëtullon batili. Sabr, durim. E shenë në gazet, në televizion, në fjallë, në rjetë, e kështu më rap. Shumë i cajë e zërë lëzër jetur me të kotat e tëre. A, e kështu më rap. Duhet me ba sabr. Pas e ka thonë, o sabru ala killetin nasër. Do të me ba sabër se ndihmëtarë që ka i kinë rrugë zotit janë pak. E shtë të dikush, a me feje ke lidha? Allah e të adosht ajle. A do shtu njëzit? Se, sa aje ndjenë se kjo gjata? O gatë, apo? E shka thot, së mëjdo të një mojë. Andaj shka thot, se i të kudbë rahimullah, thot sabër kur pak një mojë. Para me ndonë e vëzëm një skenë nga pengamberi alai salatu selam, në Mekë kur ka dalë në pazar alai salatu selam. Para në njerë më i mirë që ka shkel në këtë tokë, ju ka ndalë që ka thonë, a më një mënë be pak, të ka dhe që ka thonë Zotë Gjellegjellalu. A ka obi dikush për juve që ka më një mënë pak, për kraje sa ta për cilë i fjallën e Zotë Gjellegjellalu. A më në këtë skenë dhe zërë. Edhe ty edhe mua edhe kretve kanë më ndodhë këtë mënë. Ka dikush mënë të ignoran, të përbus, të përdost në nivellet më të lartë që ka mundësi. Qa? Sabër. Durim. Tani thot, sabër në rrugën me gjemba. Dikush më thonë, e po mirë, unë e hecin gjade. Jo veç kaqë, ti qesin thera. Allahu Gjellar pëse e zbitit surën të betjeda e bile heb. Ha? Që ka bëllë dhe të rajo? Në një transmitim, dhe se është i dobet, ka arë që jo kam bledh gjemba, gruja e Bulehebi. Kam bledh gjemba dhe e kanë gjujtë rrugës të izanje kama për nga mberit sallallahu aleyhi sallam. Në njerëzit gjujnë gjemba dhe që mështë hecësh rrugën. Apo? Andaj e shë munohet me zanë gjithë sen. A, ti kështu e ti ashtu. E ki poku si muslimatot. A, dhe ti pe banë të përshimot. Ta zetë dhe një gabim. A, dhe ti pe ba isha. Dhe me, te une nuk o krim, po te ti o krim. Apo? Ajte une po, ama ti, e kështu më ra. Pasaj do, sabër, alal tiwa in nufus. Sabër, kur njerëzit nuk janë qartë. Silin. Por shimu, njerëzit nuk ta thot qartë. Nuk është transparent me tyje. Ti sill muhabetet nuk qartësohet, nuk shpjegon dukshëm si dielli mes ditë. Do më ta thon diçka nuk ta thot ke. Të mshej diçka. Njerëzit janë tillë, zë, sabër. Dikush thot, dikush zbason thot, "Ah, mos i fol ke qarta, unë e lam një herë." Prit. Prit, nëse ka, duhet të bëj sabër. Thot, sabër në rëndësinë e çfarë? E inatit të njerëzve. Dikush ka komgulcilla zë deri në fund e çon. Mbatel apo në të vërtetë. Wa madhumadatul i'radi. Thot sabër kur njerëzit të injorojnë edhe ta shlojnë hirsinë e injorimit. Shumë të injoron me komplet fjalën injorim. Thot hiç më zon fol. Apo zban apo të përbuz apo ta shlojnë një fjalë cila por shembull ti tërçenjën ta i thon. Apo kjo është ajo që më kanë përmendë dietarët në çështjen e sabrit. Pastaj ka thonë sabër kur koha është e gjatë. Këtë punë vëzër e ka njësë Muhammedi s.a.s. Para ti e ka njësë Nuhi a.s. E para ti Ademi a.s. Edhe Allah subo kiameti. E prit, sabër. Edhe Allahu Gjene Gjellalu e ka përmenë në Kur'an se do njëherë edhe pengambarë vëzër. Edhe pengambarë ka dhe o zot. O zot. Zbrit e sabër. Nuhi a.s. Nuhi a.s. Më funë që ka bëhe? Ka dhe o zot shkatroj këtë. Së më më për sabër. Junusi s'ka bo sabër, dhe zërë. S'ka bo sabër, ka dhonë në zëtë, isë pa e vetë, ka ikë. Allah e ka gjujtë në balenë, pasaj. Ha? Dhe Allah u gjithë shka thotë, se zvani sabër, po ne e pështumë se e dojna këta. E këna ropë të mirë. Po qëtu zvani sabër? E ligjët e jetës, dhe zërë, po nuk i durove, po nuk bane sabër, ato të shkelë. Andaj thotë, inne hu la budde lil insani il fani, il daif, il mahdudi, e jetë tasi le bil kuvët il kubra. Ma e me kësë prej. Thot, e ky insan i cili është urdhnu me sabër. Ky insan i cili hargjohet. Apo, dikush thot, deri sot ku mbahem, valla mos muj. A në ndonë, po avo dheri sot këm duru, po pi sot s'mi me duru më. E shikoj dhe shka dhe se i di. Thot ka dhe. E di që i hargjushëm, i konsumushëm. Thot ki njeri i cili hargjohët, e është zaift, e është i kufizushëm. Ki nuk ka zgjidhje pos mu lidh me fuqinë e madhe. Mu lidh me Allahun xhel xhelal. Dhe në zot, kapëm ti, rujëm ti, kujdesu ti se une mbarova. Unë s'kam më, unë hargjohëva sabri. Thot, jes të mit dumin halau në hine jetë gjawazul gjuhdu kuahul bahdude. Thot, e thirë, apo, fuqinë Allahut dhe lutë Allahun xhel xhelalu që t'i shlojë ndihmë. Sepse këti ju kanë hargju të katët. Andë du njëherë, vëzër, kur hargjohësh dhe këtë hargjohemi, kur lodhësh dhe këtë lodhemi, lutë Allahun gjilloha. Ozët, këthema dhe njëherë forëtëse, këthema dhe njëherë të bajsabër, sepse hargjohësh dhe, shko, andë duhet njëri ju me trajtu vetën ashtu si që është. Pasë e thotë, kur ta godasin të këqia, kur ta godasin sprovat, kur ta godasin epshet e veta, kur ta godasin shumë rre lakmive, kur ta godasin fesadi, i cili është i pamëshirshëm ndaj tina, thot, kur ta godasin, kur ta godasin mës, do një e ki mjegull, tu subhanallah, ka janë dushku senat, kur të godasin kitë këtë gjëra, kur janë ishtë të harxhu ka pleqëria, apo, kur janë ishtë të se së një mbledh punët e tua, së ka njerë do këthu, u shpërnda në krejt, a dhe thot, lidhu ma ata i cili nuk hargjohet. E thot, ua, ha huna të bdu kimët u salat. E thot, se i të kutbja dhe pse na i shkurtun disa prej fjallëve, thot, e tani këtu lidhët sabri me namazin. Sa Allah u ka thonë, ban sabër dhe falu? Se ti sa do që të bash sabër një ditë këme thonë, s'po mujmë, ja mo, se më të mujtë. A dhe thot, ajde falu tashtë, na t'japë në sabër tjetër. Shiko dhe thot, sa është njëri ju i nevojshë me bo sabër, po ki sabër hargjohet, Allah dhëtë, hajde ta shfalu, ta rinovojna, ta meremetojna sabërin, të ndihmojna me sabër tjetër. Andë bezër, qështja e sabërit, qështja e sabërin, Kur'an, është qështje, i thonë djetarët, merkezije, bazë, këtë gjërat cilën, rreth kësajnë. Alush me Allahun të barek, jo e tala që Zotin Gjile Gjelalu në furnizon me sabër, i cilë në dihman me jetu e rrugën e Zotin Gjile Gjelalu, në mundësën Allahun të barek, jo e tala me te i kaluë vështisit e kësaj bote, dërsa të harina, kënësina Allahun, subhane e tala, alush me Allahun Gjile Gjelalu, që Zotin të barek, jo e tala, në mundësën me ndjek Kur'anin, me ndjek sunetin e pengamberit, sallallahu aleyhi sallam, alush me Allahun të barek, jo e tala, që Zotin Gjile Gjelalu, në mundësën që të jemi në atë çka është Allahu i kënaqur me neve në sunetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam elusbi Allahu që Allahu musliman kujdes që Allahu të ndihmon yetimat fuqarat bunjakat Allahu të pasuron aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.